Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri biz kullarını bu dünyaya büyük imtihanlara maruz kalmak üzere gönderdi ve bizlerden hiçbir şey istemediğini, sadece kendisine kulluk ve ibadet istediğini beyan etti. Şu ayet-i kerime kadar net, açık, beyan içeren bir ayet bulamazsınız. Estaizu billahi ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları hiçbir nedenle yaratmadım. Ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler. Beni bilsinler, beni saysınlar. Beni tanısınlar. İlla liya'rifun, İbn Abbas Hazretlerinin manasına göre. Ancak beni tanısınlar için yarattım. Mükellefiyetimiz marifetullah'tır. Yani Allah-u Teala'yı bilmek ve tanımaktır. Sonra ibadetullah'tır. Yani Allah-u Teala'ya kulluk vazifelerimizi icra etmektir. Bu da kendi kafamızdan olmaz. İnsan ibadet niyetiyle kendini ayağından assa, 5 saat öyle askıda kalsa, bundan bir kuruş sevap alamaz. Çünkü böyle bir ibadet olmaz. İbadet Allah-u Teala'nın öğrettiği şekilde, Allah-u Teala'nın öğrettiği suretle yapılana denir. Yoksa herkes kendi kafasına göre Allah için bir iyilik yapayım diyerekten efendim bir şey yapar ama kötülük olur. Onun için ilim şarttır. Neyin ibadet olduğunu, neyin emir olduğunu, neyin yasak olduğunu, Allah-u Teala'nın neden razı olduğunu, neden razı olmadığını bilmek lazım. Şimdi hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bu dünyada da bir imtihan süresi duracağız. Hepimizin eceli tayin edilmiştir. Ne zaman öleceğimizi de bilemiyoruz. Fakat bu arada çok gaflete kapılıyoruz, gaflete düşüyoruz. Rabbimizi unutuyoruz, ölümü unutuyoruz, ahireti unutuyoruz. Dünyanın dertleri, sıkıntıları, telaşeleri bizi gafillerden ediyor. Ancak bu bir cihattır, bu bir harptir. En büyük cihattır, nefisle cihattır. Raca'na minel cihad lesgar ilel cihad lekber. Tebuk muharebesinden döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük cihattan en büyük cihada döndük. Buyurunca sahabe şaşırdılar. Ya Resulallah, Tebuk seferi 1000 kilometre Medine'ye uzak, yazın en sıcak zamanında bu kadar zor geçti. Bundan büyük cihat Medine'de nerede var? Buyurdu mücahedetül abdi heva, kulun kendi nefsinin arzularıyla cihat etmesi. Kendi isteklerine mani olması, nefsani isteklerine, Kur'an'a sünnete uymayan arzularına engel çıkarması. Bu sürekli bir cihattır. Çünkü Bedir muharebesi biter, Uhud muharebesi biter, Hendek muharebesi, Huneyn muharebesi bunlar biter. Saatleri var da günleri var. Ama nefisle cihat bitmez. Çünkü nefis devamlı tazeler, devamlı bir şeyler ister. Nefsin bu isteklerine karşı sürekli mücahede ve mücadele lazımdır. Şimdi hakikaten insanlarımız dünya işleriyle uğraştırılıyor. Geçim darlığına düşürülüyor. Tabii ekonomi biraz düzelecek olsa hemen bozuluyor. Bunda tabii dış güçlerin, Siyonistlerin, Siyonizmin büyük etkisi vardır. Çünkü onlar Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin abad olmasını, mamur olmasını, ayağın üzerinde durmasını asla istemezler. Çünkü o zaman insanlar dine dönerler, İslam'a dönerler, Müslümanlar imkan bulurlar, İslam'a hizmet ederler. Bu da Yahudi'nin işine gelmez. Onun için biraz ne ölsünler ne dirilsinler, biraz düzelecek olsa hemen bir kriz, bir şey, ya içeriden bir kargaşa ya dışarıdan bir kargaşa çıkararak bu çalkantıyı sürdürmek isterler. Tabii onlar bir şey ister, Allah Teala bir şey murad eder. Mutlaka ki sonunda Allah Teala'nın muradı geçer, kafirlerin iradesi tahakkuk etmez. Ama bu arada Rabbim de bizi imtihan eder. Mevla da biz Müslümanız diye biz hep bizim istediklerimizi yapmaz. Bazı kere kafirleri bize galip eder, hakim eder, musallat eder. Bu da tabii yine bizim günahlarımızdan sebep olur. Bizim ihmallerimizden sebep olur. Bizim iyiliği emretmeyip kötülükten nehyetmememiz, neme lazımcılık yapmamız, bana ne dememiz, İslam'ı anlatmamamız, insanlara acımamamız, öyle ya. Namaz kılmayana acımak lazım. Oruç tutmayana merhamet etmek lazım. İçki içene çok acımak lazımdır. Neden? Çünkü ahirette cezası var. E bu insan bu kadar sene cehennemde mi yansın? Bu da Allah'ın kulu. Merhametli olmak lazım. Errahimune yerhamuhumurrahman. Acıyanlara kıyamet günü Rahman Teala merhamet edecek. Hadis-i şerife göre. Yerhamu men fil ardı yerhamkum men fissema. Siz yerdekilere acıyın ki gökteki melekler size acısın. Men la yerham la yerham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bu itibarla tabii vazifeler ihmal edilince, insanlar en yakın çevrelerinde namaz kılmayanlara namazın faziletini anlatmayınca, oruç tutmayanlara oruç tutmanın lüzumunu beyan etmeyince, hacca gitmeyenlere bak hac farzdır, sen bir kere dahi gitmedin, nisaba maliksin, zenginsin, yol emniyeti var, vücudunun sıhhati var. Bu şekilde emri bil maruf yapmayınca, zekat vermeyene zekatın efendim önemini beyan etmeyince ne olur? İnsanlar efendim gaflete düşer, ikaz edilmeyince uyur kalır, önündeki tehlikeli geçitlerden haberdar olmaz. Zaten bir de dünya geçim telaşesi var, bir de çoluk çocuk ailesi var, bir de programlar, diziler, maçlar, bilmem neler, haberler, her gün bir haber, memleketi karıştıran efendim sıkıntılı şeyler. Ondan sonra adamın kafası karışır. Namazdan, abdestten, efendim zikirden, Kur'an'dan gafil yaşar ama mazur olmaz. Çünkü bu kadar imkanlar var. Bizim de onları anlatma imkanlarımız var. Onların da araştırıp anlama imkanları var ama bu imkanları kullanmazlar. Ondan sonra ne yaparlar? Aniden ölüm gelir. Hadi gidiyoruz ahirete deyince efendim ben sana hazır değilim. Sen bana hazır değilsin ama biz sana bu kadar vakit verdik, ömür verdik. Uyarıcı gönderdik, peygamber gönderdik, vaizler gönderdik. Sen niye bunları kale almadın? Niye sen ben nereye gidiyorum diye bir düşünmedin ya? Şurada 2-3 günlük yolculuğa çıkan bir bavul hazırlıyor ya. Gittiği yere, yerin havasına göre tedbir alıyor. Efendim sıcak mıdır, soğuk mudur? Bir ince alayım, bir soğuk, soğuğa göre bir kışlık alayım. Bu iş böyle. Yolculuğa çıkacağına inanan tedbirsiz çıkmaz. Biz de ahiret yolcusuyuz. Çok yakında aniden, tabii bu aniden olması da bir fecaattir. Ama iyiler için nimettir. Çünkü onlar daima hazırlıklıdır. Kötüler için nimettir, beladır. Çünkü onlar aniden neyle karşılaşacaklarının farkında değillerdir. Onun için hadis-i şerifte mevtül füceti ni'metül lissalihin ve nikmetül littalihin. Ani ölüm iyiler için nimet, kötüler için azaptır. Bu itibarla şimdi biz tedarik görelim, hazırlık yapalım. İslam için fedakarlık yapalım. Dinimizin davetini, tebliğini güzel yapalım. Dinimizi sevdirelim. Bir insan bizden sebep namaza başlasın. İçkiyi bıraksın, kumarı bıraksın, zinayı bıraksın, faizi bıraksın. Haramlardan sakınsın, zulmetmekten sakınsın. Bir insan. Bu bize yeter artar. Onun için yani birkaç günler evvel Endonezya'ya gittim. Orada Şehit Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahmetullahi aleyh medreseleri var, vekilleri var, talebeleri var. Bana sağlığında da işte rica ediyordu, git oraları da gör falan. Tabii o zamandan imkanlar olmadı. Geçen birkaç senelerde de ağır hastalıklar geçirdim. Hani dedim biraz elim ayağım tutuyorken gideyim Müslümanları bir göreyim. Gittik. Ama hakikaten çok güzel manzaralarla karşılaştım. Yani Hadarime diyoruz. Hadramiler, Hadrami, Hadramut'ten geliyor. Hadramut Yemen'in vilayetlerindendir. Hadramut, Hud aleyhisselam orada yatıyor. Hadramut mevt, ölüm demektir. Hadramut tabii Hud aleyhisselam kavmi helak olduktan sonra oraya geldi. Oraya girer girmez eceli geldi, vefat etti. Yani Hadara mevtu, ölümü hazır oldu, eceli geldi manasına geliyor Hadramut. Orada tabii şehitler var. Çok eski Yemen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği bir yer. El-İmanu Yemanu vel-Hikmetu Yemaniye. İman Yemenlidir. Hikmet, tasavvuf, ince ilimler Yemenlidir. İnni ecidu nefeser rahman min kıbelil Yemen. Ben Allah Teala'nın rahmet nefesini Yemen tarafından hissediyorum buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen ehlini çok seviyordu. Üveys el-Karani Hazretleri Yemen tarafından. Ondan bahsediyordu, onu methediyordu. Kainatın Efendisi'nin Yemenlilere ve Yemen'e çok özel ilgisi ve sevgisi olduğunu hadis-i şeriflerde görüyoruz. Tabii bunun hikmetlerini ve semerelerini de şu anda müşahede ediyoruz. Onlar kalbi yumuşak insanlar, hakikaten duygusal insanlar olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etâküm ehlül yemeni hüm erakku efideten ve elyenu kulûben geldiler bir heyet halinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerinde gözyaşlarına boğuldular. Kainatın Efendisi Yemenliler geldi size. Bakın kalpleri çok yumuşak insanlar, gönülleri çok hassas insanlar diye methetmişti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından tabi Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen nesil, Ehl-i Beyt nesli devam ederken tabi Cafer-i Sadık Hazretlerine geliyor. Cafer-i Sadık Hazretlerinin birkaç oğlu var. Bir tanesini biz Bestam'da ziyaret ettik. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri onun ayak ucunda yatıyor. Muhammed İbni Cafer-i Sadık Hazretleri. Muhammed isimli oğlu var. Birkaç oğlu var. Bir tane oğlu Ali el-Uraydi radıyallahu anh Hazreti Cafer-i Sadık'ın oğludur. O Medine'de yatıyor. Tabi şimdi Vehhabiler düzlemişler kabrini. Eskiden ziyaret mahalliydi. Uhud'a yakın bir yerde. O Ali el-Uraydi Hazretlerinin oğlu da Yemen'e geçiyor. Onun oğlu ile Ehl-i Beyt oraya efendim geçmiş oluyor. Ondan tabi çok kıymetli nesiller, pak zürriyetler, ulema, suleha, evliya yetişiyor. Çok büyük kutuplar, kafslar yetişiyor. Efendim orada Terim bölgesi var. Terim'de bir mezarlık var. Zembel diye geçiyor. O mezarlık kaynıyor, dolu. Allah nasip ederse oraya da niyet ettim gideyim inşallah. Bütün evliya, Ehl-i Beyt orada efendim dolmuşlar. Onların nesilleri, onlardan gelen alimlerden, velilerden, yani işte Habib deniyor onlarda. Yani Habib sevgili demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi ya. Şimdi Türkiye'de ve Siyah İslam aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinden olanlara Seyyid deniyor. Hazreti Hüseyin'den gelenlere işte Hazreti Hüseyin'den gelenlere Şerif diye ayıran da var. Ama Seyyid Şerif bu iki tabir geçiyor. Ancak Yemen'de bu tabir yerini Habib tabirine bırakıyor. Habib diyorlar. Orada tabii bazı aileler yetişmiş. İşte Haddad ailesi büyük evliyadan, kutuplardan Haddad Hazretlerinden işte geliyor. Ondan sonra Attas ailesi, ondan sonra Habşi ailesi, ondan sonra bu gibi kıymetli aileler, Sekkaf ailesi. Bunların hepsi büyük veliler, kutuplardan yüzlerce sene evvel, 700-800 sene evvelki o Ehl-i Beyt'ten gelen kıymetli kutuplar, veliler, gavslar. Bunların çocuklarından tabii yine çok büyük alimler, veliler. 250 sene kadar evvel Endonezya'ya gelmişler. 9 evliya olarak geçiyor. Bu 9 kişi, bu 9 veli efendim ticaret gibi, seyahat gibi. Emri bil maruf neyi al münker. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, İslam'a davet etmek, dini tebliğ etmek niyetiyle Endonezya'ya gelmişler. Bu 9 veli tabii hem Ehl-i Beyt hem alim, veli insanlar bunlar çevrelerine tabii İslam'ı anlatırken zaten büyük veli olmaları hasebiyle de cazibeleri var, nurları var, feyizleri var, bereketleri var. Kendilerini görenlerde bıraktıkları tesirler var, etkiler var, izler var ve güzel ahlak. Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve inneke le'ala hulukin azim Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Ondan daha ahlaklı kimse dünyaya gelmedi. O yüce ahlak sahibi insanın torunlarıdır. Hem varisleridir, vekilleridir. Alimler seyit olmasalar da el-ulema varasetül enbiya, peygamberlerin varisleridirler. Ama bir de seyit olurlarsa tabii hem maddi suri veraset hem manevi veraset birleşmiş olur. Tabii bu büyük ahlak insanların İslam'a girmesine sebep olmakta. İslam'a girmesini cazip hale getirmektedir. Çünkü cömertlik, insanlar cömertliği çok severler. Ondan sonra güler yüz, tatlı dil, tevazu, hava atmamak, cakas atmamak, kibir yapmamak, insanlarla seviyelerine inmek, fakirle fakir olmak, cahille cahil olmak. Bunlar Ehl-i Beyt'in özellikleri, vasıfları. Alimlerin de vasıfları bu olmalı. Aksi takdirde tebliğde ve davette başarılı olamazlar, muvaffak olamazlar. Ama bu demek değildir ki tabii ki devamlı kendini ezdirsin. Devamlı paspas olsun, milletin ayakları altında sürünsün, cahiller ona hakaret etsin, o da onları kabul etsin, öpüp başına koşsun. O bazı meczup velilerin hallerinde var o haller. Ama tabii ki bütün alimler, veliler, varisler bu şekilde olur anlamına gelmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huluk-u azim, büyük ahlak üzere olması, demek gazaplanmaması, kızmaması, cihat yapmaması anlamına geldi mi? Gelmedi. Kainat efendisi huluku kerim sahibi, keremli güzel ahlak sahibi. Ama işte huluku kerim var, huluku azim var. Mesela buna misal olarak alimler şunu veriyorlar. Bedir Muharebesi'nde biliyorsunuz, efendim 313 sahabenin karşısında bine yakın, 3 kat fazla müşrik kuvvet mevzilendi. Allah Teala onları mağlup etti, rezil etti, rüsvay etti. Helak oldular. Bu sırada zannediyorum Ebu Zür'a el-Cemuhi gibi bir aklıma kalmış. Müşrikler tarafından bu kişi şair idi. O zaman da şiir zirvede olduğu için bunlar hicve diyorlar. Yani hakaret içeren, sövüp sayma manası barındıran şiirler söylüyor. Kimin aleyhine? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aleyhine Mekke'de. O zaman çok prim yapıyor tabii. Yani edebiyatı fazlaysa fesahat belagat meselesi tabii. Bu o zaman en geçerli iş. Şiir, edebiyat zirvede. Öyle acayip şiirler söyleyince tabii ona itibar ediyorlar. Kimisi maddi imkan sağlıyor müşrikler. Bu da o imkanları kullanan biri. Esir düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisi aleyhinde kötü konuştuğundan, haberdar olduğundan tabii boynunun vurulmasını emrediyor. Çünkü kainatın efendisine hakaret etmek, sövüp saymak yani çok büyük bir şerefsizlik. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren sözler Allah muhafaza etsin insanı. Zaten dinden iman, Müslümanım diyen adam böyle bir şey yapsa kafir olur. Kafir bunu yaparsa kat kat zaten kafirliğinin kuvvetli olduğunu ibraz etmiş olur, izah etmiş olur. Bu hakaret işi başka şeye benzemez. Onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin boynunun vurulmasını emrediyor. Fakat o ben ettim sen etme ya Muhammed, sen güzel ahlak sahibisin, beni affet, çok kız çocuklarım var, onları evlendirmedim, onların işlerini görmedim, yerleştirmedim. Ondan sonra fakirliğim var, mağdur durumdayım, kızlarıma bağışla, çocuklarıma bağışla falan. Ağlayıp sızlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet abidesi tabii. Rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Başkası olsa tabii belki onu affetmez. O kadar aleyhine şiir yazan insanı. Ama diyor madem işte şart koşuyor. Bir daha benim aleyhime bir şiir söylememek, bana hakaret içeren bir laf telaffuz etmemek şartıyla seni salıyor bir de. Esirliğini de bırakıyor. Yani öldürmekten vazgeçmekle kalmıyor. Çünkü esir olursa çocuklarına bakamaz ki. İsteği yerine gelmiş olmaz. Esaretten de onu tahlis ediyor. Gönderiyor Mekke'ye. Bu sözü alarak söz veriyor. Tamam diyor, gidiyor. İşte keremli ahlak bu. İşte güzel ahlak bu. Merhamet bu. Ama bu adam sözünde durmuyor. Tekrar Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine şiirler kurmaya başlıyor, söylemeye başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oluyor. En netice Uhud muharebesi patlıyor. Uhud'da Müslümanlar tabii büyük bir, başta çok galip geldiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevzinizi terk etmeyin, okçuların yerini terk etmeyin buyurduğu halde mevzilerini terk etmelerinden dolayı bir yenilgi oldu. Kainatın efendisinin emrine uymamanın vebali tattırıldı. Bu yenilgi olsa da tabii kafirler sonra kendileri yenilmiş gibi bırakıp gittiler. Hani Medine'yi yağmalamadılar, Medine'ye giremediler. O da ayrı bir mucize yani. Galip geldiler ama mağlupmuş gibi döndü kaçtılar. Halbuki orada mesela Medine'yi yağmalayabilirlerdi. Allah Teala müsaade etmedi. Kafirlerden esir düşenler de oldu Uhud Muharebesi'nde. Bunlardan biri de yine bu Ebu Zür'a denen adamdı. Bu kişi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük sıkıntılar geçirdi Uhud'da. Mübarek yüzüne miğferin demirleri isabet etti, mübarek dişi şehit oldu. Şeytan Muhammed öldürüldü diye dellal bağırdı, Müslümanlar dağıldı. Çok sıkıntılar çekildi Uhud'da. Tabii yine de esirler de alınan esirler de oldu. Bu adam da o esirler arasındaydı. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme huzuruna getirildi. E ben sana ne dedim? Ben seni serbest bıraktım. Sana acıdım. Ama sen yine benim aleyhime hakaretlere devam ettin. İşte yine ya Muhammed ben ettim sen etme, benim kızlarım var, çok çocuklarım var, fakirliğim var, şuyum var. O zaman otur oturduğun yerde, sen ne ikide bir her harbe geliyorsun bana karşı. Ondan sonra niye sen dilin bu kadar uzun? Benim efendim aleyhime sövüp sayıyorsun. O yine yalvarıyor, yakarıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz, bir daha affetmem. Vurun boynunu buyurdu. Çünkü neden? Seni tekrar Mekke'ye göndereyim de ondan sonra kaşına kaşına Muhammed'i ikidir aldatıyorum demene müsaade edemem dedi. Çünkü o zaman ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itibarı sarsılır. Demek ki saf bir insan olduğu zannedilir. Demek ki böyle en ufak bir şeyle aldatılıyor, kandırılıyor. Ondan sonra yine başlayacaksın benim aleyhime. Zaten bir kere denendi. Bunu bozdun. Demek ki bir daha denesen yine aynı. Senin huyun bu. Gaddarlık, aldatmak. Ve kafasını, kellesini uçurttu. Şimdi burada birinci affetmesi neydi? Huluku kerim. Yani güzel ahlak. İyi ahlak. Ama ikincisini de affetmeyip geberttirmesi neydi? Huluku azim. Büyük ahlak. Çünkü güzel ahlak başkadır, büyük ahlak başkadır. İnsan kime nasıl davranacağını da bilmek zorundadır. Çünkü gaddara, haine devamlı aldanırsan da o zaman İslam'ın sonunu getirirsin. La yuldegul mü'minu min cuhrin merrateyn. Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Niye öyle buyuruyor? Çünkü bir daha kanmaması lazım. Bir daha kanarsa yarın bir gün itikadında da onu kandırabilirler. İnandığı meselelerden de vazgeçirebilirler. İslam'ın olmazsa olmazlarından da ayırabilirler. Demek ki mümin istikametli olacak, ölçülü tartılı olacak, dengeli olacak. Bak, güzel ahlak başkadır, büyük ahlak başkadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Mevla methederken sen güzel ahlak üzeresin buyurmuyor. Oraya mana veriyorlar mesela, yanlış mana. Habibi sen en güzel ahlak üzeresin. Böyle bir ayette güzel ahlak diye bir şey yok ki. Ve inneke le'alâ hulukin, sen öyle bir ahlak üzeresin ki azim, pek büyük. Büyüklük güzellikten başka bir mefhumdur. Güzel ahlak tamam. Onun belirli ölçüleri var. Herkese iyi davran. Herkese iyi davran ama adam din düşmanı, Allah peygambere sövür. Bunu nasıl iyi davranacaksın ya? Buna iyi davrandığın zaman biraz daha söv demiş olursun. Buna ekmek verdiğin zaman, su verdiğin zaman İslam'ın, Müslüman'ın aleyhine zulüm yapsın, dünyayı efendim kan gölüne çevirsin diye buna destek olmuş olursun. Böyle güzel ahlak olur mu? Maalesef ecdadımız böyle güzel ahlak peşinde koşarlarken ne oldu? Efendim, bugünkü zararlar başımıza geldi. Din düşmanları mevzilendi. Takıya yaptılar, kendilerini gizlediler. Kıymetli ecdadımızın da bazıları saflık etti. Güzel ahlakı tercih etti. Ama ondan sonra gavurlar affetmedi. Bak, İslam alemi kaç parçaya böldüler. Lokma lokma yaptılar. Şimdi istediğini oturtuyorlar, istediğini kaldırıyorlar. Gözümüzün önünde yakınımızda bütün komşular işgal ediyorlar. Tek tek. Çünkü parçalanırsan bölünmek kolay olur. Osmanlı'nın güçlü zamanında kimsenin çıtı çıkıyor muydu? O zaman dünyada zulüm oluyor muydu? Balkanlarına kadar sessiz sakin vaziyette İslam üzere. Dünyanın her tarafı. İsteyen Hristiyan olsun, Ermeni olsun. O ona bir şey demiyor. Haddini hududunu bilir. Onlara ait şartlar var İslam'da. O şartları razı olur, kabul ettikten sonra Müslüman memleketinde yaşar. Hazreti Fatih ne yaptı? Gavurları zorla hoş Müslüman olacaksınız demedi. Çünkü zorla Müslüman olsa kabul olmaz ki. La ikrahe fiddin. Adamı Müslüman yapmak için zorlama yoktur, Allah buyuruyor. Dinde zorlama yok, o demek. Dinde zorlama yok ne demek? Gavuru zorla Müslüman edemezsin. Etsen de Müslüman olmaz. Çünkü kalbinden inanmadıktan sonra dilinden kelime-i şehadet getiren Müslüman olmaz ki. Bu itibarla büyük ahlakla güzel ahlakı da birbirine pek karıştırmamak lazım. Ama Ehl-i Beyt'te, ulemada, velilerde mutlaka hem güzel ahlak vardır, hem büyük ahlak vardır. Onu da birbirinden ayırt etmek lazım. Bazı kere celal hali gelir, bazı kere heybetleri tecelli eder, bazı kere bazı insanları kovarlar, uzaklaştırırlarsa bu güzel ahlakı aşar. Güzel ahlaka benzemez görünür, o büyük ahlaktandır. Çünkü o artık haddini aşana haddini bildirmek gerektir. O yerinde yapılan bir harekettir. Allah'ın met ettiği bir ahlaktır. Bu itibarla bu hadarime dediğimiz hadramiler, habibler, seyitler bu 9 kişi gelmiş. Ondan sonra onlar Endonezya'da yerleşmişler. Çevrelerine ilim, irfan, davet, tebliğ saçmışlar. Ve oralar Müslüman olmuş. Şimdi 200 milyonu aşkın nüfus var. %80'i Müslüman. %80'i Müslüman ne demek yani? Hemen hemen 160 milyonu. Efendim 160 milyon ne demek ya? Hemen hemen Müslüman. Geri kalan işte var Hristiyan, Budist, şu bu. Hepsi %40 bile etmiyor. Yani 40 milyon bile etmiyor. %20 ediyor. Allah onlara da hidayet verir inşallah. Mesele ne? Bu zatlar Yemen'den memleketlerini, vatanlarını terk etmişler. Niye terk etmişler? İslam'ı da tebliğ etmek için. Yemen nere? Endonezya nere? Aylarca yol gidersin ya. Hele o zaman tabii arada denizler de giriyor bilmem ne. Ne zor işler, ne tehlikeli yolculuklar gidiyorlar. 250 sene evvel. Ama onlar o 250 sene evvel Yemen'den oraya hareket etmeseler belki şimdi bugün Endonezya'da ilaçlık bir tane Müslüman bulamaz. Ya. Ama onları da Allah orada mahrum ediyor mu etmiyor? Zengin ediyor. Bak şimdi bütün torunları, sülaleleri şu anda oradaki seyit nesli yani habibler dediğimiz zürriyet 1 milyonu aşkın. Ya tabii 9 kişinin 250 senede tabii onlar efendim Ehl-i Beyt'in de çocukları fazla olur. Böyle usulleri de böyledir. Sünnet üzere ecdatlarının sünnetleri de böyledir. Hem Ehl-i Beyt yayılsın hem Müslüman yayılsın. Evlenin, çoğalın, sırrı tahakkuk etsin. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftihar edeceği ümmetleri çoğalsın. Hem davet tebliğde onlar da fazla evlat, fazla işe yarar. Bu şekilde. Yani orada gittim gördüm. Çok büyük özgürlük var, çok büyük hürriyet var İslam açısından. Çünkü medreseler hükümet güvencesinde. Ve hükümet tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf bütün bu dersleri resmen açılıp talebelerin kız ayrı erkek ayrı medreseler kurulup buralarda hocaların kızlara kız erkekler erkek hocaların ders vermesine müsaade etmiş ve güvence altına almış. Mahat deniyor onlara. 15 dönüm 20 dönüm yeri orada işte görüştüğümüz Seyit Nevfel Efendi, Seyit Maliki Hazretlerinin eski talebelerinden, oradaki vekillerinden Burhani, ondan sonra daha birçok arkadaşlar medreseler açmışlar. Gittik tabii Jakarta'ya indik. Allah razı olsun çok sevgi gösterdiler, çok doldular, taştılar, camileri doldurdular. Sohbet ettik, Arapça sohbet edebiliyorum ben tabii. Başka lisanım yok ya Türkçe ya Arapça. Arapça konuştum, onlar tabii Endonezya halkına Endonezya'ya çevirdiler. Oradaki ilim adamları. Bayağı bir sohbet oldu, talebeler, eski alimler, orada bulunan alimler, Medine'den mezun ve şair, efendim alimlerden okumuş, kıraat alimleri, fıkıh alimleri. Hepsi hazır bulundular, çok güzel oldu. Jakarta'da, başkent Jakarta'da ilk indiğimiz gece güzel sohbetler, feyizli, bereketli. Onlar çok bize hüsnü zannettiler. Çok bizim hakkımızda güzel itikad ediyorlar. İşte sular getiriyorlar. Okunsun, bereket olsun. Bizde de bir hayır var zannediyorlar. İşte Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, onların şeyhi, üstadı, büyükleri tabii onun bize sevgisi olduğunu biliyorlar. Orada okuyan eski talebeler de bizi orada tanıyorlardı Mekke'de. O sevgiyle tabii bizim üstadımız sizi çok seviyordu diyerek hakikaten hayli bir ilgi gösterdiler. Allah kendilerinden razı olsun. Memnun ettiler bizi. Oradan tabii köylerde uzaklarda hepsini baş edemedim. 10 bin talebe bir yerde, 20 bin talebe bir yerde, yüz binlerce talebe. Hep Ehl-i Beyt'in bereketi. Bak o 250 sene evvel gitmişler. Tabii 20-30 sene evvel de Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Mekke'de biraz zorlanınca Vahabiler tarafından o da oraya biraz göçmüş. Bir 4 ay, 5 ay, 6 ay birkaç seneler gidip gelmiş. O arada o da oralarda çok tohum atmış. Medreseler yapmış. Maddi gücü de olduğu için bayağı bir hizmet etmiş oralarda. Şimdi o eserler devam ediyor. Efendim dağın ortasında çevirmişler 15 dönüm. Güzel medrese. Hükümet oraya izin veriyor. O medresede tabii 200 talebe mesela ben gördüm. İnşallah sitemizde onların resimlerini, zikir halakalarını, ders halakalarını ve bizle beraber sohbet yaptığımızı ve mevlüt okudular, güzel kasideler okudular. O resimlerini, hatta bazı görüntülü video halinde çekimler oldu. Onları hep cübbelihamethoca.tv sitemize atacağız. Meraklıları baksın. Bu site çalışıyor cübbelihamethoca.tv. Eskisi gibi sağlığımız, saatimiz yerinde değil. Herkesin efendim evine gidemiyoruz. Allah razı olsun. Çok çağırıyorsunuz düğününüze, derneğinize, cemaatinize, cemiyetinize ama icabet edemiyoruz. Takatımız yok. Çünkü kitap yazmakla devamlı meşgul oluyorum. Bir de bu konferanslarla, sohbetlerle meşgul oluyorum. Gelen giden misafirle, yani vaktimiz bu kadar. Çünkü sağlığımız da bu kadar el veriyor. Kusura bakmasınlar, çok davet oluyor. Hele ki şimdi mevsimdir, düğünler mevsimi. Gelin işte sohbet edin, konuşun. Gelemiyorum, çıkamıyorum. Ancak bu Lale Gül FM, Allah razı olsun, bu araçtan sizlere ulaşıyorum. Siz de insanları haberdar edin, ulaştırın, dinlesinler. Ondan sonra bu sitede de görüntüleri koyabiliyoruz. Radyoda görüntü koyamadığımız için. Bütün sohbetler orada toplanacak şimdi. Üyelik sistemi başlayacak inşallah. Her perşembe sohbetini oraya atıyoruz. Daha bütün yüzlerce sohbet hazırlanıyor, tasnif ediliyor, tertip ediliyor. Onlar da birkaç hafta içinde hizmetinize girecek. Orada inşallah bu resimleri de bulacaksınız. Endonezya'daki çekilen, oradaki görüntüler, o talebeler hepsi şehit. Hepsi Resulullah'ın torunu. 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında. Hepsi güzel sarıklı, cübbeli. Gecenin 3.30'unda kalkıyorlar. 3.30. 9'da yatıyorlar yastıktan sonra. 3.30'da kalkıyorlar. Dağlar inim inim inliyor. Zikir, zikir, zikir, zikir. Onların Bağlevi tarikı, Şazeli tarikının bir koludur. Onlar sesli zikir yapıyorlar. İşrak vaktine kadar, sabah 7'ye 8'e kadar. Ondan sonra ortalık temizlemeleri falan. 15 dönüm yer. Ondan sonra dersler başlıyor. Tefsir, hadis, fıkıh dersler. Ondan sonra zikirler, 5 vakit namaz cemaatle. Özendim, özendim, özendim. Hicretin bereketleri. Hicret, biz burada çoluk çocuğumuza namaz kıldıramıyoruz. Allah dedirtemiyoruz, biz yüz okutturamıyoruz. Vah bize vah. Yazık bize, vah bize, vah bize. Ama biz uyuyoruz. Biz buna müstahakız. Biz hak ettik. Biz hak etmesek Allah bize bunu vermezdi. Derdimiz yok ya, gayretimiz yok ya. Çoluk çocuğumuzu bir Müslüman yetiştirelim, ehl-i sünnet itikadı üzere yetiştirelim diye. Ne faaliyetimiz var ya? Özendim, özendim. İmrendim, dua ettim. Yani şaşırdım kaldım. O medreseler, dağlar, 20 dönüm, 30 dönüm çevirmişler. Kız medreseleri ayrı, erkek girmiyor. Erkek medreseleri ayrı. Hükümet desteğiyle, ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere, Şafii mezhebi üzere. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dördü de haktır, hepsi ehli sünnettir. Hanefi, Maturididir, üç mezhep Eş'aridir. Maturidi, Eş'ari, hepsi ehli sünnettir. Bu şekilde hizmet ediyorlar. O 2-3 gece orada o zikirlere şahit oldum. Onlar hepsi inşallah siteye atılacak. cubbelahmethoca.tv o siteden yakında birkaç gün içinde hazırlanacak. Altına yazılacak hangi yerler, hangi bölgeler, işte kimler efendim hocaları, üstadlarının nezaretinde misafir olduk, memnun olduk. Nereye geliyorum? Fedakarlığın bereketi, hicretin bereketi. O Yemen'den o Habibler 250-300 sene evvel kalkıp göçmeseler, o zor yolculuklara tahammül etmeseler, biz şimdi bile 15 saatte gidiyoruz aktarmalı, kaç yerden aktarmayla. Onlar o zaman efendim deveyle, atla, yayayla, işte denizden nasıl geçtiler? Geldiler oralara, ama Allah ne vaat ediyor? Estağfirullah. Ve men yuhacir fi sebilillah yecid fil ardı murâgamen kethîran ve sa'ah. Kim Allah yolunda hicret ederse, Allah'ın dinini tebliğ için, davet için, insanları İslam'a çağırmak demek, onlara acıdığını göstermek demektir ya. Bir adama İslam'a çağırmak, namaz kılmaya davet etmek ona acımaktır ya. Cehennemde yanmamasını sağlamaktır ya. Bundan kocunacak ne var? Bunda çekinecek ne var? Senin çocuğun, çoluğun namaz ehli olsa, Kur'an ehli olsa, zikir ehli olsa terörist olur mu? Eşkıyalık yapar mı? Askere, polise silah çeker mi? Gasp yapar mı? Hırsızlık yapar mı ya? Namaz ehli, zikir ehli, Kur'an ehlinden ne zarar geldi be? Hala bunun efendim anlayamadılar mı ya? Kur'an okuyandan, zikredenden, namaz kılandan zarar gelmez. Dünyaya huzur gelir, barış gelir, sükunet gelir, sekinet gelir. Biz herkese acımak zorundayız ya. Niye cehenneme gidene sevinelim? Cennet geniş. O da cennete gelirse benim yerim mi daralır? Zaten benim de nereye gideceğim belli değil de misal konuşuyorum. Yeryüzünde hicret eden çok geniş imkanlar bulacak Allah buyuruyor. Hakikaten muhacirler hep zengin olurlar. Şimdi git mesela Bursa'daki bütün zenginler muhacirdir. Bütün o tekstilciler. Hep İslam için, onların da ataları 80-90 sene evvel, 100 küsür sene evvel Balkanlardan onların isimlerini değiştirmek isteyen, mezar taşlarına kadar bile kıran döken o Sırpların, gavurların efendim zoruyla hicret ettiler. Bursa'ya ekseri geldiler mesela. Diğer vilayetlerde de var. Edirne'de vesairede. İstanbul'da da falan da illa vardır da tabii ekseriyet oralar. Bakın hep zengindirler. Çünkü ataları Allah için, din için, İslam için, vatan için geldiler buraya. Ne oldu? Allah da vaadini gerçekleştirdi. Ben onlara zenginlik vereceğim Allah buyuruyor. Geniş imkan. Şimdi o Habibler Yemen'den kalkmış gitmişler. Allah onlara öyle geniş imkanlar vermiş ki. Öyle zenginlik vermiş, öyle zürriyet vermiş. Bak milyonu aşmışlar nüfus olarak. Ama kaç milyonu Müslüman etmişler? 160, 170 milyonu Müslüman etmişler. Onun Java bölgesi, onun yansıması Malezya. Malezya'da o kadar Müslüman var. Onun yansıması bütün o bölgeye tesirlenmiş. Milyara yakın Müslüman var o bölgelerde. Geneline bakarsan. Hep o İslam nereden gitti? Bu Habiblerden. Singapur'da bile ben, Singapur'a çok eski gitmiştim 10 sene evvel. Singapur'da bile o Habiblerden, Atta sülalesinden Şeyh Hasan Hazretleri olacak. Onu ziyaret ettim o zaman. Mesela orada da bir sohbet etmiştik 10 sene evvel Singapur'da. Orada da hani böyle dergah, mescit, medrese, Singapur gibi yerde ne zikirler, ne zikirler, ne zikirler. Oraların direği onlar. Hep dünyayı Müslüman etmişler ya. Biz yerimizde oturuyoruz. Oturan su kokuşur. Duran su kokuşur ya. Gezmiyoruz, dolaşmıyoruz. Elimizin altında bir lale gül efendim. Onun düğmesini bile 88-4'e getirmiyoruz. Elimizin altı, evimiz dolu internet. Bir evde 5 internet var. 5 çocuğun bilgisayarı. 88.4'ü çevirsen veyahut da cübbelahmethoca.tv gir orada. Ne anlatıyorum orada? Kur'an, sünnet, ayet, hadis, dünya, ahiret, bütün ilimleri konuşuyoruz ya. Daha ne konuşacağız? Kültür, sosyal, hepsi var ya. Maddi, manevi, bütün ilimler Kur'an'da, Kur'an'dan konuşuyoruz. Millete tanıt. Bak şimdi yeni ilimler hep böyle bu sohbetler konulacak. Şimdi bu radyo konuşmam bile görüntülü konulacak. Birkaç gün içinde bakacaksınız görüntülü haliyle bu sohbeti dinleyebileceksiniz. Bütün insanları yönlendirin. Şimdi yaz geliyor. İnsanlar keyfe kaçmaya bakar. Ama bir yandan da 3 aylar geliyor. Hiç de işinize gelmiyor tabii. Çünkü sıcak günler, uzun günler, oruç 3 ayların fazileti çok ama biz ahiret yolcusuyuz. Bayburtlu ne dedi? Misafir geldi, misafirin hakkı 3 gün. Bir gün yedirdi, içirdi. İkinci gün misafir kalktı. Ya bugün çok rüzgar var dedi, bugün de kalayım. Kal dedi, misafirin hakkı 3'tür. İkinci gün de yedirdi, içirdi, ağırladı, ikram etti. Üçüncü gün yine kalktı. Misafir, bugün de yağmur var, bugün de durayım dedi. O gün de yedirdi, içirdi, 3 gün doldu. Dördüncü gün, ya şimdi de işte efendim çamur var, şu var, bu var. Bayburtlu dedi ki, esir püsür yolcu havası. 3 günü doldurdun, esiyor, püsüyor, yağmur var, çamur var, ben anlamam. İslam'a göre misafirliğine hakkı 3 gün, sen herhalde buraya postu sermeye geldin, hadi bakalım dışarı. Ölüm, ahiret yolculuğu yaza güce bakmıyor. Aniden geliyor, adamı alıyor, gidiyor. Bak, bugün kaç kişi öldü? Öğlende, ikindide bugün kaç kişinin cenazesi kaldırıldı? Bugün mezarlara kaç kişi taze ölü mezar bekliyor? Kaç kişi gömüldü? Bunlardan biri de sen ben olabilirdim ki yarın olmayacağımız da malum değildir. Yarına sağ çıkacağına kimse yemin edemez. Böyle telden tutan bir hayatta yaşıyoruz. Aldanmayalım, aldatılmayalım, kandırılmayalım. Sonsuz hayat var ya, bunu kaybedersek telafi nasıl edeceğiz? Geri dönüşü yok bunun. Dünyada her zorluğun bir telafisi var. Ama ahiret kaybedildiyse Allah'ı kaçıranın yerine kazanacağı hiçbir şey yok. Allah'ı kazananın kaybettiği hiçbir şeye üzülmesine gerek yok ya. Onun için biz Rabbimizin rızasına bakalım. İslam için fedakarlık yapalım. Bak adamlar ektileri tohumlar. Şimdi 7-8-10 yaşında o zürriyetler, o çocuklar, binlerce milyonlarca talebeler Allah diyorlar, zikrediyorlar, Kur'an okuyorlar ya. Bir de bizim çoluk çocuğumuzun haline bak. Sabah namazında kimseyi kaldıramıyoruz. 5 vakit namaz kıldıramıyoruz. Kur'an okutturamıyoruz. Tefsir hadisten bir malumat sahibi yaptıramıyoruz. Oturmuşlar internetlerin başına. O da faydalı bir kanallara baksalar. Onun için seferberlik yapadım. İşte biz. Bugün biz Müslümanız ve bu İstanbul'da, Türkiye'de İslam'ın bu güzelce yaşanması ve bu güzelliği niye borçluyuz? Bence sizce de öyledir inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini bize getirmek üzere İstanbul'un fethine ilk katılan orduya katılıp gelen Halid İbni Zeyd Ebayub el Ensari Hazretlerinin İstanbul'a teşriflerine borçlu değil miyiz? O büyük bir bereket değil mi? Ebu Şeybet el Hudri, onun gibi nice sahabi yatıyor bu İstanbul'da. Bazı rivayetlere göre 1000'e yakın sahabi yatıyor, ismi bilinmeyen. Çünkü sur dibindeki harpte sur dibinde kaldılar. Ebu Şeybe Hazretlerinin yanında 1000 sahabenin yattığı rivayetler arasında yer almaktadır. Ebu Şeybe'nin yattığı kesindir, sabittir. Hemen surun altında, surun içinde. Şimdi Özellikle Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri 80 küsur yaşında, biliyorsunuz radyoda Muhammed Tahir Nurveli Hoca Efendi Mekke'den gelmişti, bir konuşma yapmıştı. Ben tercüme yapmıştım. Sonra onu kitap haline getirdi. O kitap bize gönderdi. Tercüme etmemizi rica etti. Biz de tercüme ettik. Bu kitap yüce sahabi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ne anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı, mihmendarı. Efendim bu kıymetli eser tarafımdan tercüme edildi. Ayetler, hadislerin metinleri de konuldu. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinin yeri Medine'de, Resulullah Efendimiz'in misafir olduğu evinin yerinin resimleri vesaire, eski resimler, Mekke ile Medine ile alakalı güzel hatıralar, resimler. Ondan sonra Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri ile ilgili çok doyurucu bilgiler. Burayı okursanız göreceksiniz. O mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bütün harplere katıldı. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bütün harplere katıldı. En sonunda İstanbul'a harbe çıkan, fethe çıkan ilk ordu af olmuştur diye Allah'ın affına doymuyorlar. Evvelü ceyşin yağzül kustantiniyete mağfurul lehum. Ben de af olurum mümin. Halbuki ne? Af olmayacak nesi var? Bedir ehli ya. Bedir'e katılmış Ebu Ayyub el-Ensari. Bedir'e katılanlara garanti verilmiş. İ'melü maşidun fekad gafertu lekum fekad vecebet lekum ecel. Bedir'e ki katıldınız, Allah söz verdi. Ne yaparsanız yapın bundan sonra kesinen af olmuştur, peşinen af olmuştur ve cennet size vacip olmuştur. Bedir'e katıldı hadi hala bak. Cennet garanti olduğu halde hala diyor ki belki af olurum diyor, kalkıyor. Doymuyorlar affa mağfiret. Tebliğe, davete doymuyorlar. O yaşta geldi. Ve İstanbul yakınlarında Kağıthane taraflarında tabii ağır hasta oldu. Muhasara devam ediyordu. Fethi o sefer müyesser olmadı. Zaten o saldırılar başlamadan mübarek vefat etti hastalıktan. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul surlarına yakın bir yerde salih bir zatın gömüleceğini haber veriyor. O hadisi duyduğu için belki o salih zat ben olurum. O zaman Resulullah'ın diliyle salih olduğumda tescillenmiş olur. İsmi verilmediğine göre ben olurum ümidiyle mübarek kalktı geldi. Ve hakikaten İstanbul surlarına yakın yerde efendim defnedildi. İstanbul'umuza bir ikram, bir hediye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefesini getirdi, bahşişini getirdi, hediyesini getirdi, duasını, bereketini getirdi. Rumlar bile istifade ettiler. O zaman Bizans bile kuraklık olduğu zaman onun kabrine gider, yağmur duası yapar ve yağmur yağardı. Bizans zamanında bile. Bunu hikaye hurafe anlatmıyorum. İbni Abdilber en büyük alimlerden. İbni Abdilber dedi mi alimler bilir bunu. Onun kitabında gördüm. El İstihab diye Safi Marifetil Ashab. Sahabe hakkında bir eseri var. O eserde yazıyor bunu. Koca İbni Abdilber diyor ya. Rumlar bu rivayet kimden geliyor? İmam-ı Malik'ten geliyor. İmam-ı Malik Hazretleri bunu söyledi. Mezhep sahibi, müçtehit. Aldığımız haberlere göre dedi, diyor. Rumlar bile onun hürmetine yağmur duası yaptıklarında yağmura kavuşuyorlardı. Ya kabrine nur indiği görülüyordu. Şimdi zaten nurlar içinde elhamdülillah Hazreti Fatih Sultan kabrini tekrar keşfettirdi. Ondan sonra güzel kubbeli türbeler yaptı, camiler yaptı, medreseler yaptı. Şimdi elhamdülillah en büyük ziyaretlerimizdendir. Ama bu bereket nereden geliyor? Hicretin bereketi. Allah için adım attı. Zaten ömrü Allah yolunda hicret ve cihatta geçti. En son İstanbul'a teşrif etti, şeref bahşetti. Şimdi bu hususta tabii onu da tanımamız lazım. Çünkü onun bizde çok büyük hakkı var. Ve Resulullah buyuruyor, benim sahabemden biri bir yerde gömülürse oranın halkına şefaatçidirler. Çünkü o orada sancak açacak. Şimdi mahşerde kalktığımızda İstanbul'da bütün gömülenler ve civarda sancak kimin elinde olacak? En büyük sahabi Halid İbni Zeyd. Yani Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin elinde olacak. Bütün Müslümanlar o sancağın altında toplanacaklar. İnşallah toplanacağız ve şefaat isteyeceğiz. Ama tanımıyorsak, sevmiyorsak, ziyaret etmiyorsak yüzümüz olmayacak. Onun bizde bu kadar hakkı var gelmiş. Onu çok ziyaret etmeli. En mühim mesele onu tanımalı, onun yoluna hizmet etmeli. Onun yolu Muhammed Mustafa'nın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için bu kitap da çok önemli. Mutlaka temin edin. Hiç olmazsa Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin hakkında, o çünkü Hacı Cemal Efendi'ye bizzat göründü. Hacı Cemal Efendi oğlu vefat etmişti. Çok üzülünce çocuğu ölenler şirke düşmesin, Allah'a itiraz etmesin diye teselli babında hadislerden bir kitap, Tesliyetü Elme sahip, onu tercüme ediyordu. Onu tercüme eder, ya ben bu kadar alim olduğum halde oğlum Ali'nin ölümüne bu kadar üzüldümse, ya cahilin birinin çocuğu ölse dinden çıkmasın, Allah'a isyan etmesin diye bir kitap yazayım bari Müslümanlara dedi. O kitabı yazarken odada yalnızdı, kütüphanesinde. Sonra ayaklarını pat pat vurmaya başladı. Kızı aşağıdan, kızı da yakında vefat etti, yaşlı vaziyette tabii, çok yaşlıydı o da. Efendim hemen çıktım diyor, baktım anahtar deliğinden çünkü kapıyı tıkladım, cevap gelmedi, izin gelmeyince açmadım. Baktım anahtar delikleri geniş, eski Eyüp'te bir köşkte. Baktım ki diyor babam öyle kafasını havaya doğru dikmiş, ayaklarını yere vuruyor, uyanık. Yanımızda bir doktor vardı, komşu, tasavvuf elinden. Gittim onu çağırdım. Dedim babama bir şey oldu herhalde. O da geldi baktı, tabii kapı tıklayıp da izin vermeyince giremedik. Heybetli adamdı Cemal Öğüt Efendi. Biraz baktım, o da baktı diyor. Dedi ki kızım babana manevi bir hal arız olmuş, zuhurat görüyor. Şu anda ayık uyanıktır, bir hastalığı olduğunu sanmıyorum. Sakın bu hali bozmayalım. Dedi ne doktor ya, halden anlayan buna derler. Ondan sonra o diyor gitti. Ben de öyle duruyorum, sonra baktım seslendi bana. Babam seslenince izin verdi, açtım kapıyı girdim. Kızım dedi misafiri uğurladın mı? Uğurladım babacığım, ne diyeyim şimdi? Gördün mü? Gördüm. Uğurladım mı? Uğurladım. Elini öpseydin bari. Öptüm babacığım ama kızı da uyanık. Öptüm ama kim olduğunu tanıyamadım babacığım dedim diyor. Diyor ki kızım ben burada kardeşinin ölümünden dolayı efendim çok üzüldüğümden Müslümanlara teselli mahiyetinde bir kitap tercüme ederken uzun boylu beyaz sakallı bir zat çıka geldi aniden. Ayık görüyor, ayık. Hacı Cemal Efendi büyük zattı tabii. Geldi dedi bana bırak Ali'yi, beni yaz beni. Ben de şaşırdım. Yazayım efendi hazretleri, emriniz başım üstüne olur ama sizi çıkartamadım. Ben Halit, Halit dedi çıktı gitti. Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin ismi Halit'tir. Babasının ismi Zeyd'dir, Halid'im Zeyd. Ebu Eyyub künyesidir, Eyyub'un babası demek. O künyesidir, adı Halit'tir. Ben Halit, Halit dedi çıktı gitti. Açıkça gördüm diyor Hacı Cemal efendi. Ya? Ondan sonra da o da bir eser hazırladı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri hakkında, uzun bir eser. Yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri şehittir, diridir, haydır, şahittir, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin medar iftiharıdır, koruyucusudur, hamisidir, müdafiidir, şefaatçisidir. Onun hürmetine ne belalar kalkıyor. Allah bir azap gönderecek olsa onun hürmetine çeviriyor. Çünkü o bize aracılık ediyor, şefaat ediyor. Ama beni yaz, beni ne demek? Ey Müslüman dinleyicilerimiz, size de beni okuyun, beni okuyun. Özellikle İstanbul halkı ve civar. Mahşere benim sancağım altında gideceksiniz. Resulullah sizi tanımaz, beni tanır. Siz benim bana sığının ki benle birlikte gideni Resulullah reddetmez. Çünkü Resulullah müjde verdi. Sahabemden biri nerede ölürse illa bu'selum. Ma min ahadin min ashabi yamutu bi ardin illa bu'selum qaiden ve nuran yevmel kıyam. Hangi yerde bir sahabem ölse o oranın halkına önder, sancaktar ve nur olarak dirilecek. E şimdi tanımasak ne olacak? Nasıl şefaat isteyeceğiz? Mutlaka çoluk çocuk herkes ya bu Ebu Eyyub el-Ensari sevgisini aşlayalım ya, bu mübarek yanımızda bizim. Bu kimdir bu zat ya? Eyüp Sultan, Eyüp Sultan tutturmuşuz. Eyüp Sultan da Galat'ın başı. Eyüp Sultan diye bir şey olmaz ki. Eyüp zaten bir rivayet torununun adı Eyüp. Ebu Eyüp onun babası demek. Zaten Eyüp diye tek isim onun anayca ait değil. Hadi Ebu Eyüp desen künyesidir. Eyüp Sultan denir hiçbir şey değil. Öyle bir işte Galat kalmış eskiden. E kimdir bu zat? İsmi nedir? Halid. Künyesi nedir? Ebu Eyyub. Muhacir midir? Ensari diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay evinde misafir etti. Soyu nereden geliyor? O ne büyük insandır. Ona niye nasip oldu bu iş? Bak bütün bunlar bu kitapta anlatılıyor size. İnsan şunu okuyup da güzel hazmetmese, Ebu Eyyub'un sevgisini, bilgisini, tanıtımını tanımayı içine sindirmese, yani yüzümüz olur mu? Bak o hicret etti. Nereden geldi? Hem Medine'de Resulullah'ın yanında ölüp gömülecekken geldi burayı tercih etti. Neden? E bize şefaat etmek için. E biz şimdi şefaatçilerimizi tanımıyoruz ya. Bize ahirette elimizden tutacak insanları tanımıyoruz. Bu cahillik bize reva mıdır? Yakışır mı? Ayıp değil mi ya? Onun için bak bu zatlar hicret ettiler. Allah için hizmet ettiler. Vatanlarını, yurtlarını terk ettiler. Çoluk çocuklarını bıraktılar ya. Torunlarını bıraktılar geldiler. Kim yapar? Ama Allah da ne diyor? Yolumda hicret edene geniş imkanlar vereceğim. Verdi mi verdi işte. Bak hala 1400 seneye yakın kabri şerifi nasıl ziyaret ediyor, akın ediyor. Türk milleti de çok kıymetini biliyor, çok vefalıdır. Elhamdülillah. Diğer o zatlar öyle gitmişler. Yemen'den Cava'ya gitmişler, Jakarta'ya yakına gitmişler. Orada dünyayı Müslüman etmişler. Her tarafa gitsen bir seyit, bir ehli beyt, bir alim, bir veli hicret etmiş, hizmet etmiş. Şimdi bizim halimiz ne olacak? Biz uzakları bıraktık da evi barkı nasıl düzelteceğiz? Biz çoluk çocuğu nasıl İslam şuuruyla terbiye edeceğiz? Biz nasıl ahirete hazırlanacağız, millete acıyacağız da onları da hazırlandıracağız? Biz çok yaya kaldık, çok. Azimlerimiz çok gevşedi bizim. Allah muhafaza buyursun. Ne olur yalvarıyorum. Allah rızası için. Benim gücüm bu kadar yetiyor. Birlikte bir seferberlik başlatalım. Şu sohbetleri dinleyelim, dinletelim. İnşallah. Şimdi bütün bu sohbetler yalnızda yapılmış gibi. Bak evlerde çok güzel haberler geliyor. Dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Kanada'dan, her yerden. Hem bu Lale Gül'ü dinliyorlar. Hem bizim o Cübbeli Ahmet Hoca .tv o internet adresine giriyorlar. Onu yayın. Herkese ulaştırın. Bütün dünyaya ulaşsın. Her hafta yapılan radyo konuşması görüntülü. Perşembe sohbeti görüntülü. Bursa sohbeti görüntülü. Hepsi atılacak. Bir kısmı atılıyor şimdi. Diğer haftada bir soru cevap yapılacak. Şimdi insanlar kitap arıyorlar. Bir kitap için arıyor. Salavat-ı Şerife okuyacağım. Bu kitabı nereden bulacağım? Dünyanın bir ucunda adam. Ne yapacağız? Şimdi o sitede onu da hazırladılar. İnşallah bütün eserler orada size gösterilecek, arz edilecek. İlla imza istediler, bereket olsun. İşte şimdi o siteden olanlara imzalayacağız inşallah. İmza, işte benim imzam Arapça. Yani şey olarak, bereket olsun diye Cübbeli diye imza atıyorum. O imza ile beraber de isteyenler o siteden efendim artık temin etsinler, tedarik etsinler, anlaşsınlar. Orayı yöneten arkadaşlar var. Ben bu işlerden anlamıyorum. Ama madem bir hatıra olsun istediler, herkesten resim çektirecek halimiz yok, şeyimiz yok. Kitabın üstüne bir bereket, bir yazı oluyor. İnşallah berekettir. Allah itikadına göre verir, niyetine göre verir. İnşallah Rahman bir icazet gibi kabul edilebilir. O kitapta olanlar da amel etmek için bir destur olsun o. Böylece inşallah o siteden ihtiyaçlarınızı görün. Çıkan kitapları temin edin. Ondan sonra Arifan pazarlama var. Burada onlardan telefon edip ulaşabiliyorsunuz. Arifan dergisi her ay çıkıyor, size hizmet ediyor. Bundan başka hiçbir dergiyle hiçbir irtibatımız yoktur. Bizi bağlamaz. Size de yarın yanlış yaparsa biz mesul değiliz. Ancak Arifan dergisi bizimle irtibatlıdır ve cemaatin efendim tanıtımına faydalıdır. İnşallah burada güzel ehli sünnet yazılar çıkıyor. Ne ilimler çıkıyor, ne faydalı bilgiler. Bak ben bu ayki yazımda ne ilmi yazı yazdım. Ölümünün ardından ölenin kerameti ve şerefi bakidir. Yani Vehhabilere reddiye olmak üzere öyle bir ilimler kitaplardan derledik, tercüme ettik ya. Bunlar size lazım ya. Siz de kendiniz en azından ölümü yokluk görmeyin. Ölümden sonra şerefinizin devam edeceğini, Allah'ın size değer vereceğini, verdiğinin devam edeceğini Müslüman olarak. Normal Müslümanların bile şerefi bakidir. Nerede kaldı ki evliyanın ölüleri? O yazıyı okuyun. Ondan sonra Filistin meselesi işlenmiş. Hakikaten öyle işlenmiş ki Filistin davasına efendim İslam ümmeti nezdinde öncelik kazandı. En önemli unsurlardan biri Mescid-i Aksa konusu, Filistin konusu. Yahudinin, Siyonistlerin o Filistin'i nasıl bu hale getirdiklerinin konusu. Yani o Filistin'deki Müslümanların çileleri. Ya en azından bari okuyarak, dertlenerek, bari dua ederek bir efendim hizmete katılalım ya. O Theodor Herzl pisliğinin, Yahudisinin bu İsrail projesi, bu devleti kurma projesi. Sultan Hamid'in, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin efendim fedakarlıkları. Bu dergide ne kadar işlenmiş mesela. Biz size şimdi bu bakımdan hem dergiyle hizmet ulaşıyor, hem efendim bu internet sitesi çok önemli. Herkese mesaj çekin, duyurun, ulaştırın, evler sohbet yuvası olsun. Ne yapıyor? Adam diyor ki bak açıyoruz diyor, bütün milleti oraya yorum yazmışlar. Dünyanın her tarafından. Memnun oluyoruz. Ben hepsinin ayağına gitmek istiyorum ama ne vaktim yetiyor ne gücüm yetiyor. Onlar da bize gelemiyor. Ama şimdi bu sohbetler görüntülü bir şekilde evde ocakta çalışıyor. Adam diyor ki topluyoruz konu komşu, herkeste internet olmayan bölgeler var. Onlar da toplanıyoruz, dinliyoruz diyor. Ayet dinliyorsun, hadis dinliyorsun kardeşim ya. Mübarek olsun, beni mi dinliyorsun? Ben ne biliyorum da ne anlatacağım? Allah şöyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu. Dünyadan da size haberler veriyoruz. Bizim haberlerimiz İslam hakkındadır. Biz başka siyasetten anlamayız. Riyasetten anlamayız. Koltuk sandalye peşinde, derdinde değiliz. Bizden kimse korkmasın, telaş etmesin, endişe etmesin. Ben yolda zor yürüyorum. Ben aciz hasta bir adamım ya. Birisi namaza başlarsa, Kur'an okursa, zikrederse, günahı bırakırsa, vallahi gecem o gecedir, günüm o gündür. Bayram ederim, mutlu olurum ya. Başka bir beklentimiz kalmamıştır dünyada. Bu kadar kitap yazılıyor ya. Şimdi 13. cilt Ruhul Furkan baskıda inşallah o çıkacak. Onu bitirdik. Ruhul Furkan tefsiri bekliyorsun. 13. cilt. Meal öyle çıktı. O kadar büyük bir meal ya. Öyle kıymetli bir meal. Efendi Hazretleri dedi ki Ahmet, öyle güzel yapmışsınız, çalışmışsınız. Fakat insanlar tam rağbet edip de okumuyorlar. Özür dilerim senden diyor. Haşa estağfurullah dedim Efendi Hazretleri. Siz ne buyuruyorsunuz? Bu sizin bereketiniz, himmetiniz. Yani mübarek o kadar üzülüyor. Ya bu kadar ilim yazıldı buraya diyor. Kendisinin riyasetinde, nazarı altında, onun başkanlığı altında bunu yaptık. Millet Öyle bir ehli sünnet meal. Bütün tefsirler içine konmuş. Ya mübarekler, ne işiniz var sizin oyunla, filmle, diziyle, maçla, kaçla? Ne işiniz var kardeşim? Ne dünyanıza yarar, ne ahiretinize kar ya. Hepsine zarar. Boş vakit geçirmeyin. Tasavvufta en büyük kural, vakit keskin kılıçtır. Vakit keskin kılıçtır. Aman aman aman. Bir nefes zayi etmeyin. Yazık olur size ya. Yazık olur. Bir nefes Allahsız geçmesin. Allah bir an seni unutuyor mu? Helak olursun unutsa. Peki sen niye Rabbini unutuyorsun? Yakışıyor mu ya? Sen benim kulum değil misin, Allah buyuruyor. Niye beni unutuyorsun? Ben sana Kur'an indirdim, peygamberler gönderdim. Bak faizler, hocalar, peygamber varisleri bu kadar hizmet ettiler dünyaya. Bu ilimleri neşrettiler. E şimdi biz lütfen Allah rızası için doğru kanallardan ayrılmayalım. Ehli sünneti bırakmayalım. Şüpheli insanlara yanaşmayalım. Ehli sünnet dışı mezhepleri inkar eden, müçtehitlerin aleyhine konuşan, tasavvuf büyüklerinin aleyhine konuşan, İmam-ı Rabbani gibi, Abdülkadir Geylani gibi velilerin aleyhine konuşan, ondan sonra mezhepsiz insanların sakın peşine gitmeyelim, takılmayalım, kitaplarını sakın okumayalım. Kendi kafasından bana göre şöyle, benim yorumum böyle, şu şöyle anlıyorum, böyle diyenleri sakın sakın dinlemeyin. O ben yok, ben yok. Alimlerin nakillerini yapabiliriz biz. Kafadan bir şey konuşma hakkımız yok. Görüş beyan etme hakkımız yok bizim. Biz o kabiliyette değiliz. Bu zamanda öyle insan kalmamıştır. Ben şöyle diyorum diyemez. Allah şöyle buyuruyor, Resulü böyle buyuruyor. İmam-ı Azam şöyle anladı, İmam-ı Rabbani böyle buyurdu. Tamam, o dinlenir. Onu da tabii doğru mu anlatıyor, onu da sağlamasını yapmak lazım. Çünkü her böyle İmam-ı Azam şöyle diyor dediği adam doğru mu naklediyor? Belki de İmam-ı Azam'a iftira ediyor. Orada da bir ilim tercih ister. Onun için biz sizi ehli sünnet yolunda kardeş ettik. Allah bu kardeşliğimizi kabul etsin, daim etsin. Ölünceye kadar hizmetinizdeyiz, hizmetçiniziz. Siz de yazdır güzdür demeyin. Ahiret yolculuğu devam ediyor, unutmayın. Sakın sohbetlerden geri kalmayın. İnşallah 19'unda Perşembe akşamı sohbet başlayacak inşallah. Efendim sohbette bulunalım. Uzakta olanlar, hasta olanlar, gelemeyenler ve kadınlar zaten gelemediği için onlar hemen bizim siteden ertesi günü atılıyor Perşembe sohbeti. Onu takip edelim. Diğer sohbetler hazırlanıyor. Hepsi hizmetler devam edecek. Allah fırsat verdikçe. Ama ben hakikaten çok hasret oldum. Efendim heves ettim. Şu Endonezya'daki medreseleri gördüm, talebeleri gördüm. O çocuklar nasıl ilimle uğraşıyorlar. Allah bize de nasip etsin. Çoluk çocuğumuza da nasip etsin. Allah bize de fedakarlık versin. Gece gündüz, uzak yakın demeden, yaz güz sıcak soğuk demeden İslam'ın yayılması ve insanların İslam'ın vazifelerine yönelmesi için ve böylece onların da bizim de kazanmamız için gayret, gayret, gayret. Büyük bir seferberlik yapalım inşallah. Bir kişinin senin sebebinle yola gelmesi. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدٍ. Ey Ali buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Allah vasıta eder de bir kişiyi seninle yola alırsa, bütün dünyanın kırmızı develeri senin olsa o kadar kıymetli olmaz, senin için bu daha hayırlı olur. Arapların enfes malı kırmızı develer, şimdiki son model Mercedesler, BMW'ler, 200-300 milyarlık arabalar, bütün hepsi fabrikalar sana çalışsa bir kişinin hidayetine sebep olmana değmez. Çünkü bütün arabalar, mallar, mülkler kalır, sen ölür gidersin. Ama bir kişi senin sebebinle namaza başlasa, şu kanalı bulsa, bizim internet sitesine ulaşsa, sen ona ilan etsen, haber etsen, efendim duyursan, o da oraya takılsa, bir günahı bıraksa, bir namaza başlasa, sen de kazandın, ben de kazandım. Onun için bizim şimdi hizmetimiz ne kadar kolay oldu. Hicretimiz ne kadar kolay oldu. El muhacir men hecera mani Allah'ın. Muhacir Allah'ın yasaklarını bırakanlar. Haramları terk etsen Allah seni muhacir sayıyor. Efendim, eftalül cihat el emru bil maruf ve nehyi anil münker. Eskiden Allah yolunda ne cihatlar, yaralanmalar, şehit olmalar, çoluk çocuğu bırakıp bir daha görememeler, aylarca yola gidip dönememeler. Bak 114 bin sahabenin 10 bini Medine'de, Mekke'de ya. Geri kalan 100 bin hep dağılmış İslam'ın tebliği için. E şimdi bizimki ne kadar kolay oldu. En büyük cihat diyor, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. E şimdi sen bir adama İslam'ı anlatsan, güzelliğini anlatsan veyahut biz anlatıyoruz. Sen de bu dil yok, bu ilim yok, bu bilgi yoksa bak şu kanalı dinle. Şu siteye gir, burada sohbetleri dinle dediğin zaman ona bizim bu anlattıklarımızı sen ulaştırmış oldun. Etdellu alel hayri kefail. Sen vaaz edemiyorsun ama hayra delalet eden, hayır yapan gibidir. Sen o adrese onu ulaştırdığın için, aracı olduğun için ne oldu? Bütün o sohbetleri ona sen ulaştırmış oldun. Ondan sonra o adam ne kazandı? Sen ortaksın. Onunki eksik edilmeden bir misli sevap sana yazılacak. Böyle bir kar nerede buldun da gitmedin ya? Ben sana ahiret ticareti gösteriyorum. Ya evledine amenu, ey inanmış kullar. Hele dullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi can yakıcı azaptan, cehennemden, kabir azabından kurtaracak en karlı ticaret yolunu göstereyim mi? Habibim böyle söyle kullarıma diyor. Bunun yolu nedir? Ya tu'minune billahi ve resul. Allah'a peygambere iman edeceksin ve tucahidune fi sebillahi bi envalikum ve enfusikum. Malınla canınla fedakarlık edeceksin. Burada para harcayacaksın, mal harcayacaksın. Ama mesele ne? Allah yolunda gayret. Ne demek o cihat gayreti? İşte gayret demek, kılıç cihadında iş yok. Şu anda öyle bir görevimiz yok, öyle bir ortam yok. Herkes Müslümanım diyor. Bunlar bizim kardeşlerimiz, uykudadırlar, uyandıracağız. Çünkü kılıç cihadı adam yitirir, vaaz cihadı adam diriltir. En üstün cihat sohbet nasihat cihadıdır. Vurdu kırdıyla işimiz yok ya. Bunun ne zamanı var, ne zemini var. O ancak ne zaman olur? Allah muhafaza. Rus saldırır, işte teröristler şimdi diyelim ki saldırıyorlar. Askerimiz, Mehmetçiğimiz, Allah Mansur muzaffer etsin, onları püskürtüyorlar. O öyle yerde olur. O cihadın yeri var tabii. Onlar da şehit oluyorlar, büyük mertebe kazanıyorlar. Allah rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Şehit oluyor Mehmetçiğimiz. Bunlar da büyük cihattadırlar. Onlar orada cihat yapmasa, şimdi ben burada konuşamam. Kimse camide namaz kılamaz. Evde karının namusu güvende olamaz yani. O Mehmetçiğin cihadının yeri unutulmaz. Allah muhafaza buyursun, büyük bir şey olur, hücum olur. O zaman seferberlik olur. Herkes silahlanır gider. O ayrı bir şey. Ama elhamdülillah şimdi hürriyet içinde, sükunet, sekinet içindeyiz. Tabii ki doğu tarafında bir sıkıntı yaşanıyor. Allah teröristleri kuvvetsiz hale getirsin, güçsüz hale getirsin. Mehmetçiğimizi Mansur muzaffer etsin. Bu ateşi bu söndürsün, bu kanı durdursun. Duacıyız. Ama şu anda bizim yapacağımız nedir? İnsanları hayra davet, İyiliği emretmek, kötülükten neye yetmek? Bu ne kolay bir cihat ya. Oturduğun yerde sohbet dinliyorsun. İki kişiye mesaj çekiyorsun, telefon ediyorsun. Gel şu kanalı aç. İnternette şu siteye gir. Veyahut da radyoda şu kanalı aç. Dinle şu saatte şu konuşma var. Adam bir dinliyor. On sonra diyor ki dünyam değişti. Bütün milleti topluyorum başına diyor. Hepsi dinliyorlar. Onun için biz hizmetçiniz olalım. Hizmetimizi kabul buyurun. Yeter ki Rabbim kabul buyursun. Ama sizler de lütfen gayretli olun, seferber olun. Biz bu davada, bu hizmette olan gücümüzü harcıyoruz. Siz de inşallah insanlara ulaştırmak, duyurmak, haberdar etmek, istifade etmelerini temin etmek için efendim hizmetinize devam edin. Haberdar etmeye insanlara devam edin. İnşallah özellikle bu site bütün dünyaya hitap edecek internet sitesinden, hem görüntülü olduğu için, daha göze de hitap ettiği için daha celbedici, cezbedici oluyor. İnsanların efendim daha çok dikkatini çekiyor. Bu itibarla inşallah Allah Teala lütfederse, kerem buyurursa çok insanların hidayetine vesile oluruz. Ve Allah bizim de hicretimizi kabul eder, hizmetimizi kabul eder. İnşallah ölsek üzülmeyiz, hasret çekmeyiz, gam çekmeyiz. Elhamdülillah yaşadığımız nefesimiz boyunca Allah'ın dinini duyurma bir emeğimiz geçti diye hamd edenlerden oluruz inşallah. Bu vesileyle ben Türkiye'de bulunmadığım, Endonezya'da olduğum dönemde Esat Coşan hocamızın, merhum, Allah rahmet eylesin, derecesini âli eylesin, kıymetli Esat Coşan hoca efendimizin babası Necati amcamızın vefat haberini aldım. Evvelce hasta iken hastanede gittim, ziyaret ettim. Yakında, daha birkaç ay evvel hastanede ziyaret ettim ama cenazede bulunamadım çünkü Türkiye'de değildim. Bu vesileyle bütün ümmetin başı sağ olsun, 109 yaşında büyüğümüz, kıymetli büyüğümüz, alim, salih, mübarek bir zat, Evliyaullah'tan, aziz efendilerden, Mehmet Zahid efendilerden efendim feyizler almış, bereketler almış, çok kıymetli bir insan idi. Allah şefaatine nail eylesin, derecesini âli eylesin. Bu vesileyle bütün İslam camiasına, özellikle yakınlarına, Nurettin Coşan Hoca Efendi'ye vesaire yakınlarına, torunlarına, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah Teala'dan rahmet diliyorum. Allah Teala zürriyetlerinden kendisinin yerini dolduracak salihler halk eylesin diye niyaz ediyorum. Ve ruhu için sizlerden de birer Fatiha rica ediyorum. El Fatiha.